जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जय जय शिव शंकर माथा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना। टन टन टन टन टन तारा चलते हैं कानों से पारा।